płacisz RRSO 0%. Ceny tu. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 19 kwietnia, minęła północ. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Solidarność z Czechami wyraził polski MSZ, to potem jak zdecydowano się stamtąd wydalić 18 dyplomatów. Widać utrzymującą się tendencję spadkową liczby nowych zakażeń koronawirusem, tak mówią przedstawiciele resortu zdrowia. Dzisiaj obchody 78. rocznicy wybuchu powstania w getcie warszawskim. Polski MSZ wyraził solidarność z Czechami, które wydalają 18 rosyjskich dyplomatów w związku z nowymi ustaleniami dotyczącymi wybuchu w składzie amunicji w 2014 roku. Według ustaleń czeskiego kontrwywiadu związek z eksplozjami miały rosyjskie służby specjalne. Solidarność sojusznicza i szybkie działania czynią nas silnymi. Polska w pełni popiera decyzję Czech o wydaleniu rosyjskich dyplomatów zaangażowanych w sprawę wybuchu w składzie amunicji w 2014, napisał MSZ na Twitterze. 15 kwietnia decyzję o wydaleniu 3 pracowników rosyjskiej ambasady w Warszawie podjęła Polska. Jak informował nasz MSZ, osoby te naruszyły status dyplomatyczny i działały na szkodę Rzeczpospolitej Polskiej. W odpowiedzi na wczorajszą decyzję Czechów, rosyjskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych ogłosiło 20 czeskich dyplomatów osobami niepożądanymi i nakazało im opuszczenie terytorium Rosji w ciągu 24 godzin. Utrzymuje się tendencja spadkowa liczby nowych zakażeń koronawirusem. Minionej doby potwierdzono w Polsce 12 153 nowe infekcje, czyli o prawie 44% mniej niż tydzień temu. Zmarło 207 zakażonych osób, z których 155 miało też inne schorzenia. Wyzdrowiało 26,5 tysiąca. Barbara Góra. Liczba nowych zakażeń jest o ponad 9,5 tysiąca mniejsza niż tydzień temu, mówi wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. To jest o prawie 44% mniej niż tydzień temu. To jest bardzo dobra wiadomość. Oczywiście na to wszystko trzeba patrzeć jednak z bardzo wielką ostrożnością. Nadal w szpitalach jest leczonych ponad 31 tysięcy chorych na COVID-19, podkreślił wiceminister. Jest to bardzo duża liczba. Ja przypomnę, że w szczycie drugiej fali maksymalnie w polskich szpitalach przebywało osób zakażonych koronawirusem ponad 23 tysiące. Wiceminister zaznaczył, że ostatniej doby liczba osób hospitalizowanych zmniejszyła się o ponad 800. Barbara Góra, Polskie Radio. Dzisiaj otwartych zostanie 16 punktów powszechnych szczepień. Będzie po jednym takim punkcie w każdym województwie. Dzisiaj obchody 78. rocznicy wybuchu powstania w getcie warszawskim. Łódzkie Centrum Dialogu zachęca do wzięcia udziału w wirtualnej akcji hashtag Łączy Nas Pamięć. Chodzi o to, aby sfotografować się z symbolicznymi żonkilami i przesłać zdjęcia do centrum. Te złożą się na album w mediach społecznościowych. Akcję zapoczątkowało Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. Michał Adamiak z Centrum Dialogu mówi, że nawiązuje ona do postaci Marka Edelmana, jednego z przywódców powstania w getcie warszawskim, który po wojnie zamieszkał w Łodzi. Marek Edelman już po wojnie dostawał od anonimowego darczyńcy bukiet żonkili właśnie. Zostawiał mu 19 kwietnia ten ktoś żonkile pod domem i potem Marek Edelman zawoził je pod pomnik powstańców w Warszawie. No i tak się przyjęło później, jakby Marek Edelman do końca życia te żonkile zanosił, więc później tak się przyjęło, że te żonkile kojarzą się z powstaniem. Powstanie w getcie warszawskim wybuchło 19 kwietnia 1943 roku i trwało do połowy maja. Do aresztu KGB trafiły 3 osoby zatrzymane pod zarzutem przygotowywania zamachu na Aleksandra Łukaszenkę i jego rodzinę. Białoruska opozycja twierdzi, że sprawa dotycząca domniemanego zamachu jest prowokacją służb specjalnych. Z Mińska Włodzimierz Pac. Szef Komitetu Śledczego KGB Białorusi Konstancin Byczak powiedział telewizji ONT, że wobec zatrzymanych wszczęto sprawę karną. Chodzi o artykuł dotyczący zmowy albo innych działań, których celem jest przejęcie lub utrzymanie władzy państwowej w niekonstytucyjny sposób. Grozi za to pozbawienie wolności od 8 do 12 lat. Biuro prasowe liderki białoruskiej opozycji Swiatłany Cichanouskiej oświadczyło, że informacja o planowanym zamachu na Aleksandra Łukaszenka rękę ma cechy prowokacji służb specjalnych Rosji i Białorusi, w którą wciągnięto obywateli Białorusi i Stanów Zjednoczonych. W sobotę Aleksander Łukaszenka poinformował, że ujawniono plan zamachu na niego i jego dzieci. Miały w to być zaangażowane amerykańskie służby specjalne i białoruscy opozycjoniści. Jednym z zatrzymanych jest amerykański prawnik białoruskiego pochodzenia Juraj Ziankowicz. Stany Zjednoczone nazwały fałszywymi wszelkie sugestie dotyczące udziału amerykańskich władz w przygotowaniu zamachu na Aleksandra Łukaszenkę. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Mińsk. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Noc pochmurna, miejscami możliwe jest to wystąpienie przelotnych opadów deszczu, a w górach śniegu. Temperatura będzie się wahała od 3 do 6 stopni, natomiast na obszarach podgórskich i lokalnie na północy kraju od 0 do 2. W ciągu dnia przeważnie od 15 do 16 stopni, na południu od 6 do 10. Słońce możliwe nad morzem, w pozostałych regionach głównie pochmurno i deszczowo. Trójka. Program trzeci. Może się obrazicie, ale z tego co naokoło widzę, to... Apteka nocna. Witam Państwa. Słuchać było przekładane kartki w moim kajecie, w którym zawsze wszystko mam zanotowane. To, co będzie w każdej audycji, już chociażby ze względu na taką zapobiegliwość jeszcze, która pochodzi z dawnych czasów, związaną z tym, że jednak ta trauma powstaje po czasach PRL-u, kiedy był wyłączany prąd i wtedy akurat, jeżeli by się miało notatki w formie elektronicznej, chociaż to akurat też było pełną abstrakcją, wszystko notowało się i tak też pozostało, czyli jakoś tak człowiek w pewnym sensie jest uwsteczniony, a z drugiej strony można w tym się doszukiwać jakiejś takiej asekuracyjnego palca Bożego, który na wypadek jakiejś awarii mógłby powiedzieć, że jest przygotowany i nie ma żadnego problemu. A już nie mówiąc o takiej sytuacji, w której powiedzmy ktoś by złośliwie wyłączył powiedzmy wszystkie monitory, żeby nie wiedzieć, co zamawiać. Choć z takimi sytuacjami oczywiście pewnie w ogóle na całym świecie nikt nigdy nie miał do czynienia, bo przecież ludzie są sobie życzliwi. Tak też rozpoczynam dzisiejsze spotkanie w aptece nocnej. Proszę Państwa, za sterami naszego statku kosmicznego Irena Dan, wydawcą jest Magda Trzaska, przy mikrofonie Jędrzej Kodymowski. Słuchaliśmy Killing Joke w utworze z ostatniej płyty, który zresztą bardzo adekwatnie pasuje do sytuacji zresztą w każdych czasach, bo z korporacyjnym demonem takim, który zresztą tutaj w tej piosence jest trochę w pewnym sensie taki zmaterializowany, wręcz jest to byt, który funkcjonuje i przenosi się z korporacji do korporacji, a w zasadzie się rozmnaża, bo też jakiś tam sposób powielania na pewno posiada każdy demon. I ten taki demon straszny, i ten taki demon mniej straszny. A przed nami jeszcze nie grana przeze mnie piosenka, choć zespół już nieraz gościł po Psysze. Rozpoczyna się dzisiaj prezentacja zespołów, które będą pierwszy raz na antenie trzeciego programu Polskiego Radia. Będą to pełne premiery, ale zaczynamy od zespołu, który już gościł, zresztą dosyć często. Dziś w utworze Miejsca. Teraz inne miejsca, kolory. No i tak teraz, żeby jakoś tak się też, proszę Państwa, ustabilizować, połączywszy się z czasem przeszłym, czasem teraźniejszym, czasem przyszłym, czyli w zasadzie tak jak według teorii takiej najnowszej, stworzonej przez takich bardzo, w sensie oczywiście naukowym, postępowych badaczy fizyki i zagadnień kwantowych, molekularnych, tego co się dzieje w tej najbardziej drobnej budowie naszego świata, znaczy tych najdrobniejszych elementów, cząsteczek, antymaterii, ciemnej materii, cząstki, boskiej cząstki, czyli cząstki Higgsa, bo tam jest dużo bardzo zagadnień, które już ujrzały światło dzienne, nie wszystkie są zweryfikowane w sposób takiej weryfikacji ortodoksyjnej nauki, czyli tej, która opiera się na doświadczeniach, które w końcu w perspektywie czasu dają taką jasną odpowiedź, że owszem, tak jest, choć później się okazuje, że niektóre z tych praw są zaprzeczane w jakichś specyficznych okolicznościach, ale nie o to chodzi. Chodzi o to, że czas jest kwestią bardzo względną i według tej najnowszej teorii, która zresztą od jakiegoś czasu powstawała, bo ona nie powstała jednego dnia, tylko powstawała przez pewien okres czasów, łączywszy różne teorie różnych badaczy kwestii kwantowych, zagadnień kwantowych, czyli dualizmu korpuskularno-falowego. I w tym wypadku chodzi o to, że jest taki rdzeń, który wyznacza wszystkie wydarzenia, wszystko to, co się dzieje, czyli to, co było, jest i będzie. Kwestia jest tylko po prostu pewnej perspektywy w tym rdzeniu, bo jeżeli się obserwator zwraca w kierunku przeszłości, no to po prostu widzi przyszłość, ale może też się odkręcić o powiedzmy ileś tam stopni i widzi teraźniejszość lub też przyszłość. No brzmi to dosyć fantastycznie, no niemniej jednak jakiś tam przewód i dowód za pomocą różnych równań, przy okazji wykorzystując matematykę i równania chaotyczne, daje się to udowodnić i też za pomocą muzyki, która jest językiem uniwersalnym, który my właściwie moglibyśmy się posługiwać ze wszystkimi obcymi, jeszcze nieodkrytymi, a może już, które obserwują nas cywilizacjami, porozumiewać się na przykład za pomocą zespołu, który miał właśnie w swojej filozofii, w opisie, w biografii grupy taki okres, w którym właśnie o tym marzył, żeby ta taka braterska i idea miłości była rozrzucona po całym wszechświecie. No wiadomo, jest to drobna utopia, tym bardziej jeszcze wtedy w Republice Federalnej Niemiec, bo w zasadzie można było rzeczywiście rozrzucać jakoś tak teoretycznie po wszechświecie. Gorzej było z NRD-owem, bo już była granica i już do NRD-owa te idee tak łatwo nie docierały. Grupa Ken i Mother Sky. Thank you. I tak jak zapowiadałem, premiera, początek prezentacji nowych zespołów z Trójmiasta, które pomógł mi znaleźć dla Państwa i obrobić ten dźwięk tak, żeby był w miarę ewentualnie do przetrawienia, bo myślę, że w poważniejszych produkcjach, które już niebawem nastąpią, będzie to brzmiało o niebo lepiej, choć nie ma w tej chwili niczego, do czego można by się doczepić. Ale oczywiście wizja producenta, tego, który wnosi jeszcze coś dodatkowego oprócz zespołu, jest nieprzeceniona, jeżeli jest to osoba adekwatna i znająca się na swojej pracy, do tego posiadająca wizję i w ogóle lubiąca muzykę, bo na szczęście czas sprzyja temu, że ludzie, którzy zajmują się muzyką, rzeczywiście ją lubią, znają się na niej, potrafią godzinami jej słuchać, kontemplować, sycić się, wręcz nawet konsumować w pewnych momentach, bo jest to bardzo smaczne danie kulturalne, tak jak w Tytusie, Romku i Atomku. Tytus zachęcony do spożywania właśnie konsumpcji kultury, zjadł gazetę o takim tytule i to właśnie wzbudziło zainteresowania, właściwie takie oburzenie u Romka i Atomka, ale wiadomo, że Tytus był w tej ekipie najsprytniejszy i zawsze potrafił im wyciąć taki numer, że chłopcy jakoś tak przez to zaczynali szybciej pojmować, na czym polega życie na planecie Ziemi. Przed Państwem pełna premiera, grupa Pogrzebion z Trójmiasta, a utwór też bez tutaj kozery powiem, bardzo oryginalny, ale o tym może innym razem. Belfegor. We'll be right back. No i to była pierwsza z dzisiejszych naszych premier. Wcześniej też grupa Popsysze była taką półpremierą, premierką właściwie, bo zespół rzeczywiście w radio już na antenie trzeciego programu występował niejednokrotnie, ale jest to piosenka, której ja osobiście jeszcze nie puszczałem, także mogę ją zaliczać właśnie do tych premierek, co może też się komuś skojarzyć z czymś zupełnie innym, ale zaznaczam tutaj z dosyć konsekwentnym postawieniem akcentu, że jest to audycja muzyczna. Zespół, który też kojarzy mi się z Gdynią, a głównie z plażą komunalną, która zresztą znajduje się niedaleko wszystkich domów w Gdyni. Na pewno jest bliżej tych wszystkich gdyńskich domów niż na przykład najbliższe domy z Gdańska, które są wiadomo dalej, bo są w Gdańsku, ale to już jest inna historia. Tak sobie czasami lubię taką okrężną logikę zastosować, bo w gruncie rzeczy ponoć właśnie za pośrednictwem takich układów ekliptycznych funkcjonuje nasza rzeczywistość. Przed nami Underworld i Peach Tree. Thank you. Możecie Państwo do mnie pisać, bo jakoś zawsze na samym początku zapominam podawać adresu kontaktowego, pod którym oczekuję Państwa propozycji muzycznych, tematycznych, no i oczywiście tych rzeczy, które chcecie do mnie napisać, czy one są pozytywne, czy negatywne. Jestem zawsze bardzo zadowolony za sugestie, za to, jakim jest obdarzacie mnie Państwo takim stosunkiem osobistym. Czasami oczywiście nawet te najbardziej gorzkie informacje są dla mnie jak słodycz, bo wiadomo, że proszę Państwa, każdy taki mail, każda taka wiadomość świadczy o tym, że jednak jakieś zainteresowanie się pojawiło i tak czy inaczej, czy w większym, czy mniejszym stopniu wywołało emocje, a to na pewno w życiu bardzo nam pomaga zapamiętać właśnie takie chwile, w których te emocje się pojawiły. Także przechodząc do dalszych piosenek, utworów, dzieł, bo w zasadzie tu każde z tych określeń jest adekwatne. Nie jest tak w całej popkulturze, w całym tym świecie, w którym w zasadzie niby to wszystko jest w jednym takim tyglu, a jednak te różnice w zasadzie tak bardzo dzielą, różne gatunki muzyczne, filozofię, nawet taki sam stosunek jednych wykonawców do drugich. Jak bym mógł to porównać, to chyba tylko ze światem polityki. Przed państwem ścianka i białe wakacje. Ścianka w zasadzie na dzień dzisiejszy stała się już konkretną legendą. To sposób improwizowania, aranżowania zupełnie w taki spontaniczny sposób i sprzedawanie rzeczywiście czystej ekspresji na koncertach, myślę, że spowodowało przyciągnięcie największej ilości fanów, ludzi, którzy muzykę rozumieją, są jej świadomi, nie szukają w zespołach jakichś swoich idoli, których śledzą bardzo dokładnie za pomocą na przykład portali społecznościowych, kopiując ich zamiłowania na przykład do samponów, które powodują przyrost włosów, co oczywiście wiadomo, że tylko może się zdarzyć na filmie takim jak Miś, gdzie faktycznie czupryna zrobiła się dosyć gęsta, taka bardziej afro, ale później te włosy wypadły. No niemniej jednak oczywiście nie należy do moich obowiązków przyczepiania się do takich rzeczy, ale zwrócić uwagę oczywiście można, tym bardziej w audycji muzycznej, gdzie walczymy o estetykę związaną głównie z dźwiękiem, z tą dziedziną sztuki, której nie da się złapać. Czasami przy dużej mocy kolumnach, na przykład basowych, można ją poczuć nawet dosyć intensywnie, jeżeli jest dużo niskich dźwięków, bardzo niskich, takich z pogranicza infra dźwięków, które już są niesłyszalne, a w gruncie rzeczy niebezpieczne dla organizmu ludzkiego. No niestety oczywiście istnieje też druga strona medalu, wykonawcy, którzy w zasadzie muzyką niespecjalnie są tożsami, czy wiadomo, no, że akurat grają, występują, nawet komponują, ale są tam dużo bardziej istotne.